2014-2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do Meksyku bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Minęła 11, Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie, tu do południa. Małgorzata Spór przedstawi najważniejsze wiadomości. Dwie kolejne osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią Jarosława Ziętary, zatrzymała policja. Podejrzani są przewożeni do Krakowa. To będzie najkrótsza papieska pielgrzymka w historii. Franciszek przyjechał na 4 godziny do Strasburga. W tym serwisie także o tym, jak PKP Cargo chce chronić przed kradzieżą wagony z węglem, bo sposób nie jest typowy. Policja zatrzymała dwie osoby mogące mieć związek ze sprawą zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Do zatrzymań doszło w Warszawie i w Poznaniu. Zatrzymani są przewożeni teraz do Krakowa. Prowadząca sprawę tamtejsza prokuratura apelacyjna na razie nie komentuje tych doniesień. Za chwilę powinna się rozpocząć konferencja śledczych. Przypomnijmy, na początku listopada został zatrzymany były senator Aleksander G. Jemu prokuratura postawiła zarzut podżegania do zabójstwa dziennikarza. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Jarosław Ziętara, który pisał o aferach gospodarczych, zaginął w drodze do pracy 22 lata temu. Do tej pory nie odnaleziono jego ciała. Według doniesień medialnych zginął, bo wpadł na trop afery, za którą stał Aleksander G. Za 15 minut przemówienie Franciszka w Parlamencie Europejskim. Papież przyleciał do Strasburga krótko po 10:00. W planach zaledwie 4-godzinnej wizyty ma aż 2 wystąpienia. O tym, jak był witany na lotnisku, Tomasz Majka. Papież nie składa we Francji oficjalnej wizyty. Na lotnisku w Strasburgu przywitała Franciszka przedstawicielka rządu, minister ekologii, rozwoju i energii Ségolène Royal. Za barierkami czekało jedynie kilkudziesięciu wiernych. Papież Franciszek spośród zaproponowanych przez parlament samochodów, by przemieścić się z lotniska w Strasburgu, wybrał najskromniejszą limuzynę Peugeot 407. Przed Parlamentem Europejskim przygotowano miejsce, gdzie 2,5 tysiąca osób może obserwować przybycie papieża. Transmisje wystąpień w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy mają być transmitowane w katedrze w centrum miasta. Papież Franciszek Strasburg opuści po godzinie 14:00. Z Parlamentu Europejskiego Tomasz Majka, Polskie Radio. Rosyjskie wojska opuszczają Zagłębie Donieckie. Według ukraińskiego sztabu operacji antyterrorystycznej w ostatnich dniach wyjechało stamtąd ponad 1000 żołnierzy, których separatyści próbują zastąpić własnymi bojownikami. W ubiegłym tygodniu minister obrony Ukrainy mówił, że na wschodzie kraju jest 7,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy. W samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej utworzono pierwszy pułk wojsk wewnętrznych. W krajach byłego ZSRR zajmują się one utrzymaniem porządku publicznego. Nie oznacza to jednak, że Rosjanie całkowicie wycofali się z Zagłębia Donieckiego. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk twierdzi, że bojówkarze aktywnie przygotowują się do zimy. Przygotowywana jest strategia walki w małych grupach, w skład których wchodzą specjaliści z Rosji. Rosjanie biorą także bezpośredni udział w działaniach zbrojnych, przygotowaniu zapasów oraz zakładów remontowych tuż przy linii frontu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nieznany sprawca włamał się do jednego z baraków znajdujących się na terenie muzeum na Majdanku. Do kradzieży doszło prawdopodobnie między 18 a 20 listopada. Śledztwo wykazało, że skradziono 8 par butów po byłych więźniach niemieckiego obozu. Sprawca wyciął otwór w jednej z metalowych gablot pokrytych drucianą siatką. Właśnie tam znajdowały się eksponaty. Barak, w którym doszło do kradzieży, nie jest objęty monitoringiem. Kradzieży ma dość PKP Cargo i dlatego w ochronę pociągów z węglem angażuje najnowocześniejszą technikę. Składy będą ochraniać drony. A sprawą zajęła się nasza reporterka. Technika coraz częściej pomaga w pracy, a w tym przypadku w ochronie tras kolejowych. Drony mają skutecznie zablokować działalność złodziei węgla. Przez kilka ostatnich dni drony testowali członkowie Biura Bezpieczeństwa PKP Cargo. Nie jest to zresztą pierwszy raz w tym roku, kiedy czołowy polski przewoźnik towarowy sięga po takie wsparcie. Drony są idealne do monitorowania składów, które jadą przez trudno dostępne tereny. Kradzież węgla z wagonów kolejowych to od lat bardzo poważny problem w naszym regionie. W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku doszło do kilkuset tego typu zdarzeń. Złodzieje wciąż czują się bezkarni. Może się to zmienić, gdy nad wagonami będą czuwać drony. Kamery zamontowane w urządzeniach są czułe na ruch, więc praktycznie nie ma szans, żeby coś lub ktoś im umknął. Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na wschodzie dziś deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, uwaga, także ślisko. Na wschodzie i w centrum deszcz, może się przejaśniać, ale tylko nad morzem i na zachodzie. 0 w Augustowie, 3 w Kielcach, 4 stopnie we Warszawie, 6 we Wrocławiu, 7 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując pralko-suszarkę marki LG o głębokości 44 cm. Zapłacisz jedynie 1999 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć, to my. Jan Niebudek, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Baltimore, to też po amerykańsku, Camp w tej godzinie audycji do południa, a dokładnie jest 12 minut po 11. I będziemy gonić króliczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Jak mówi się o tym, żeby gonić króliczka albo mieć króliczka, to jakoś tak w oddali jest gdzieś szczęście. Ja przybliżam troszkę, może nie szczęście, ale jakieś tam zadowolenie. I od zawsze, no, mam sporo latek, ale od zawsze tłumaczono tak i powtarzano, musisz mieć cel w życiu, najważniejszy jest cel. Więc zdążymy tak od celu do celu, zdobywamy góry, jedna po drugiej, albo kilka na raz. I kiedy jesteśmy tam na tej górze, na tym szczycie, no jest ta chwila radości, zadowolenia, takiego spełnienia, uniesienia, ale to jest chwilunia. A potem już jesteśmy w drodze, żeby wdrapać się na kolejny szczyt, kupić coś nowego, wejść w nową relację, zakończyć jakiś projekt, żeby znów poczuć się dobrze, żeby być w tym stanie zadowolenia. I te momenty naprawdę bardzo nam się podobają. Ale czy to jest jedyny sposób, żeby, nie wiem, osiągać taki stan zadowolenia często? Taki bieg, taki dryk, to tu, to tam takie zrywy. Może jest jeszcze coś innego. Beata Dyraga, twórczyni i nauczycielka praktyki świadomej obecności. Tych momentów, kiedy ja jestem w pełni zadowolona, jest bardzo mało. Cudowna plaża, słońce, fantastyczny hotel, chociaż to też rzadko, bo okazuje się, że ludzie jeżdżą na wakacje i też nie do końca potrafią odpocząć. Tak jak w tym filmie Dzień Świra, a to ptaki za głośne, a to dzieci za głośne. To już nawet Kazimiera Iłakowiczów na zupełnie innym wieku. Mówiła, całą noc nie spałam, ptaki tak głośno śpiewały, że nie zmrużyłam oka. I więc tych momentów, kiedy jest tak super mega fajnie, jest bardzo mało. Możemy być radośni nie dlatego, że osiągnęliśmy jakiś cel, nie dlatego, że kupiliśmy sobie samochód, nie dlatego, że wzięliśmy pastylkę szczęścia, wypiliśmy piwo, poszliśmy pobiegać, kupiliśmy sobie nową sukienkę, tylko okazuje się, że my możemy być szczęśliwi, dlatego, że po prostu jesteśmy. Mam znajomych, którzy naprawdę przez kilkanaście lat przeczytali chyba całe morze książek na temat rozwoju. Kiedy okazało się, że jest choroba, zupełnie nie potrafią sobie dać z tym rady. Także to nie jest takie proste. Ja myślę, że najtrudniej nam być w kryzysach. Jak przyjrzymy się małemu dziecku, które płacze, to bardzo często jest tak, że ona za chwilę się śmieje. Wynika to z tego, że dziecko nie ocenia złych emocji, nie obwinia tego, który spowodował, że ono płakało. Przeżyłem ten smutek, a teraz jest miejsce na radość. Czyli troszkę małe dziecko jest taką pustą tubą, która nie zatrzymuje tak zwanych negatywnych emocji. Zaczynamy mówić do tego dziecka, nie płacz. Złość piękności szkodzi. Nie smuć się, za chwilę będzie dobrze. No co ty, taka mała dziewczynka i taka smutna. No i przekonania, tak. Się I rodzą się przekonania, że nie wolno nam się smucić, nie wolno nam się złościć, nie wolno nam być smutnym czy wściekłym, a my mówimy nie, nie. Chcę się tylko dobrze czuć. Ja chcę się czuć dobrze. Ja sobie wezmę cukierkę, ja sobie kupię sukienkę, ja sobie zrobię coś, żeby się poczuć dobrze. Co? Akceptować każde samopoczucie, które się przytrafi nam. Raczej bym powiedziała, poczuj, zobacz, doświadcz, jakim ty wielkim buncie jesteś przeciwko temu, że się tak czujesz, przeciwko sobie. Ja ze swoich doświadczeń z ludźmi, z ćwiczeń, które robię z ludźmi w ramach praktykowania świadomej obecności, wiem, że wczucie się i doświadczenie bólu powoduje, że ten ból się rozprasza. Czyli nie uciekanie od bólu, a czucie bólu spowoduje, że ten ból przyjmie inną formę, zacznie być bardziej rozproszony i w większości wypadków bólów napięciowych zniknie. Czyli nomen omen, przyjęcie tej mojej strony cienia, tego czego ja nie akceptuję, tego z czym ja się nie zgadzam, powoduje otwarcie na spokój i akceptację życia, z którą ja się tak naprawdę naturalnie urodziłam. I chcę Państwu powiedzieć, że w świecie są już miejsca, gdzie na przykład terapeuci, lekarze czy psycholodzy właśnie prowadzą pacjentów w taki sposób. Ważna jest nie walka z napięciem, z chorobą czy tam z problemem, ale właśnie wejście w tę przestrzeń, poczucie, doświadczenie i właśnie z tego potem jest taka i cisza, i jakieś wewnętrzne zadowolenie. Dla niektórych to może być całkiem dobry sposób na zmianę życiową. No, w każdym razie coś warto zrobić ze sobą. Jeżeli się napiętrzyło dużo w nas, a tylko gonimy za tym dobrym stanem, to coś jest nie tak. To dla równowagi trzeba i to drugie, ale z tym drugim nie rozprawiać się, a właśnie doświadczyć i poczuć. No ja też tak pracuję. No państwo nie oczywiście. Niełatwe równanie, ale no, niełatwe. Się rozwiązać. Ale przecież i ty tak pracowałeś, i ja, i całe mnóstwo osób tak pracuje, więc dla tych, którzy jeszcze nie weszli na taką drogę, nie doświadczyli czegoś podobnego, no to właśnie polecam. Grażyna Dobroń, to do tych życzeń dołączymy ładną piosenkę, dobrze? A, przydałoby się. płyty The Inevitable End, Roy Ksop i Jamie Repressible, Something in My Heart. Dziś amerykańskie nieco wydanie do południa, no to przelećmy się z Flying Pops do San Francisco. Fly to Frisco. Flying to Frisco, czyli San Francisco Flying Pops, 28 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć. Cześć. 11.30. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Melgański. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i o szczególną uwagę proszę dziś miłośników jazzu i zarówno tych, którzy z polską muzyką jazzową są od wielu lat, jak i tych młodszych słuchaczy wchodzących dopiero do tego pięknego ogrodu muzyki. Ci starsi będą pewnie zainteresowani utworami, które przez wiele lat leżały w szufladzie. Młodsi z kolei mogą zwrócić uwagę na album niejednokrotnie samplowany przez współczesnych producentów. A mowa dziś będzie o zespole Novi Singers i o reedycji płyty 5-4-3, opublikowanej pierwotnie w 1977 roku. Zacznijmy od przypomnienia pełnej nazwy tego zespołu. Novi. To był skrót po prostu od New Original Vocal Instruments i to właściwie jakby miało wyjaśnić, co ten zespół robi, co ten zespół próbuje robić. Traktuje, prawda? Głosy instrumentalne. Traktowanie instrumentalne głosów, jakieś imitowanie instrumentów i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu ta nazwa nasza w ogóle jest kluczem do wyjaśnienia pewnych właśnie takich spraw. Usłyszeli Państwo głos Ewy Wanat i Janusza Mycha, muzyków, którzy cały czas byli obecni w ponad 20-paroletniej działalności grupy Novi Singers. Zespołu mającego w sumie 11 płyt w swoim dorobku, w tym i album 5-4-3, który na początku przyszłego roku ponownie zostanie opublikowany, tym razem nie w Muzie Polskich Nagraniach, a w sosnowieckiej wytwórni GAD Records. O płycie 5-4-3 mówi Michał Wilczyński, szef GADu. Jeden z najlepszych chyba albumów Novi Singers w ogóle, jeden z najbardziej poszukiwanych przez diggerów na zachodzie. Album bardzo nietypowy, ponieważ bez Bernarda Krawki w trio, z genialnym studiem jazzowym Polskiego Radia, z bardzo funkową sekcją, z Czesławem Bartkowskim, Pawłem Jarzębskim, piękne piano Fendera Wojciecha Karolaka. To jest bardzo elektryczna płyta. Novi zazwyczaj byli kojarzeni z dość delikatnym graniem jazzowym, a tutaj jest naprawdę ostro, jest nowocześnie. Ta płyta się nie zestarzała ani trochę. Reedycja, która będzie opublikowana w styczniu przyszłego roku, będzie nieco bogatszym wydaniem, bo pomysłodawcy tego wznowienia dotarli do nagrań niepublikowanych do tej pory, mówi Michał Wilczyński. To będzie cały album oryginalny plus 4 nagrania z radiowych sesji zespołu dokonane w tym samym czasie, które po prostu na tą płytę wtedy się nie zmieściły. Album 5-4-3 był nagrany w Polskiej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, plus część utworów zarejestrowano w polskim radiu. Pierwotnie na płycie znalazło się 9 utworów, w tym m.in. Off Season, Yellow czy On The Road. Ja dziś chciałbym przedstawić Państwu utwór, który z powodu ograniczeń technicznych nie mógł znaleźć się na pierwotnym wydaniu w 1977 roku. Będzie to zatem swoista premiera po wielu latach. Przed nami utwór Be My King, nagrany w polskim radiu w 1975 roku. Jego autorem jest Waldemar Parzyński i Andrzej Więcko. Be My King to wyjątkowo złożony i rozbudowany utwór z kilkoma kontrapunktami w środku, tak więc zarówno tempo, jak i klimat zmieniają się tu kilka razy. Proszę również zwrócić uwagę na gitarę elektryczną pojawiającą się w pewnym momencie w jednym z kanałów, a grał na niej Marek Bliziński. To będzie duża przyjemność dla tych z Państwa, którzy cenią sobie to wspaniałe stereo lat 70. For a while, keep me one royal smile. Dreaming. Be My King, czyli utwór, który pojawi się na wzbogaconej reedycji płyty 5-4-3 zespołu Novi Singers. Oprócz tego nagrania proszę się również spodziewać trzech innych, dodatkowych utworów. Premiera płyty planowana jest w połowie stycznia 2015 roku. Michał Morgański, 11.39. Dziękuję. Dzięki. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Zgodnie z zapowiedzią wracamy jeszcze na Kapitol i przed nami PS do opowieści o książce Ameryka po kawałku. Siedzimy z Markiem Wałkuskim na schodach prowadzących do Kongresu i Senatu USA. Piękne październikowe popołudnie. Przed nami w dali Potomak i wielka figura rzeźba, monument prezydenta Lincolna. Przeglądamy wspomniane kawałki. I ja z radością znajduję to, czego mi w poprzedniej książce zabrakło. Pierwsza rzecz, jaką ta książka różni się od Wałkowania, jest to, że są zdjęcia, a druga jest właśnie to, że są napady na banki. Ale opowiadam nie tylko o samych napadach współczesnych, także troszkę o historii napadów, trochę o statystykach związanych z napadami, czyli kto, kiedy, jak napada, ile rabuje. No ale konkluzja jest taka, że mimo, że zmienia się rzeczywistość, że inaczej wydajemy pieniądze, że coraz częściej korzystamy z kart kredytowych, a za chwilę być może, jeśli pomysł Apple'a się sprawdzi, będziemy płacić telefonami komórkowymi, to, że nadal będzie dochodziło do napadów na banki, że nadal będą zabawne napady na banki i że z Kubą Strzyczkowskim w czasie piątkowych popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki jeszcze długo będziemy mówić o amerykańskich idiotach, którym napady na banki się nie udają. To ja tylko powiem, kończąc ten temat, zamykając ten wątek, że tam jest taka opowieść o starszym mężczyźnie, który postanowił napaść na bank, tylko jakoś nie przewidział tego, że mogą być problemy, bo poruszał się z balkonikiem. Opowiadaliśmy o tym z Kubą na antenie, ale w tym rozdziale jest, no myślę, że kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tego typu zabawnych historii. Także ci, którzy lubią słuchać o tych napadach, mogą sobie sięgnąć. Aczkolwiek, pisząc ten rozdział, przekonałem się, że napady na banki są osobnym, bardzo ciekawym tematem, więc może uda mi się kiedyś namówić Kubę Strzyczkowskiego, żebyśmy wspólnie napisali już taką poważną pozycję, poważną jeśli chodzi o objętość, bo nie zawartość, na temat napadów na banki. To znaczy ty będziesz pisał, a on będzie w tym czasie mruczał. A Kuba będzie wymyślał, dlatego że wszystko co najdowcipniejsze w tych naszych rozmowach to jest oczywiście po stronie Kuby. Na koniec naszego spotkania tutaj w Waszyngtonie na Kapitolu pytanie o to, co przed tobą. Książka zaczyna się od twojego wyznania, że właściwie powoli czas się żegnać ze Stanami Zjednoczonymi. W co pewnie wielu słuchaczom i tobie też ciężko uwierzyć. No ale tak myślę sobie, że najbliższe lata to jeszcze będą ciekawe dla Stanów Zjednoczonych, dla Ameryki. Kto wie, może kolejnym prezydentem będzie kobieta? Ja już kilka razy myślałem o tym, że czas z tej Ameryki wyjeżdżać, że czas wrócić do Polski. Tym bardziej, że tam mam rodzinę, przyjaciół, mój syn wrócił do Polski na studia, więc ja wiem, że do Polski wrócę i że tam jest moje miejsce. Natomiast co chwila rzeczywiście pojawia się jakiś powód, żeby jeszcze trochę zostać. Przy okazji kilka lat temu takim powodem był start w wyborach Baracka Obamy, czyli historyczny moment, o którym myślałem, że nie mogę i nie powinienem przegapić. Później była prezydentura Obamy. Teraz szykuje nam się kolejny historyczny moment w Stanach Zjednoczonych, czyli start w wyborach Hillary Clinton i perspektywa, że będziemy mieli, że Ameryka będzie miała i świat będzie miał pierwszego amerykańskiego prezydenta kobietę. Więc kiedy myślę o powrocie, to od razu przychodzi taka myśl, że może by jeszcze jednak troszeczkę zostać. Pamiętam cię, jak wyjeżdżałeś do Stanów, to było w roku 2002. I tak myślę o zmorze tych, którzy tu przyjeżdżają do pracy, korespondentów na przykład. Patrzę, nie przytyłeś. Ja troszeczkę schudłem, jak już przestałem pisać książkę, dlatego że przestałem jeść pestki. Ja rzuciłem kilka lat temu palenie i przerzuciłem się na jedzenie pestek, a kiedy dużo pracuję, pestek słonecznika, jem ich bardzo dużo i to od pestek w pewnym momencie troszeczkę przytyłem, natomiast na pewno nie od hamburgerów, dlatego że w Waszyngtonie można zjeść naprawdę dobrze i niekoniecznie bardzo wysoko kalorycznie. O czym zresztą w tej książce w jednym z rozdziałów piszę, o amerykańskiej kuchni etnicznej, o różnorodności tej kuchni, o tym, że jest ona tania i o tym, że jest ona autentyczna, dlatego że w Waszyngtonie i w wielu innych miejscach w tym kraju mieszka wielu imigrantów, to jest kraj imigrantów, którzy przynoszą ze sobą między innymi kuchnię. Także dzięki temu między innymi nie przytyłem i mam nadzieję, że nie przytyję. To dobrze, dlatego że jeden z twoich rozdziałów nosi tytuł XXL USA. Tak, ale on nie odnosi się tylko do wyglądu Amerykanów. Oczywiście Amerykanie, czy część Amerykanów, bo popatrzmy na ludzi, którzy stoją przed nami. Widzimy kilkadziesiąt osób. Nie widzimy ani jednego otyłego. Także otyłość jest częścią Ameryki, szczególnie Ameryki prowincjonalnej, ale to nie jest tak, że większość Amerykanów jest otyłych. Natomiast rzeczywiście Amerykanie lubią rzeczy duże. Ja też polubiłem rzeczy duże w Ameryce, począwszy od pralki w mieszkaniu, od kuchni, dużego samochodu, szerokich autostrad, po poczucie wielkości Ameryki, które szczególnie można zauważyć w Teksasie. O ile uważa się, że w Ameryce jest wszystko największe na świecie, to mieszkańcy Teksasu uważają, że u nich wszystko jest największe w Ameryce. Rozdział, o którym piszę, kończę taką anegdotą. Nie wiem, czy zdradzić ją, ale... To może zakończmy tak, jak zwykle to się dzieje. Z Waszyngtonu Michał Nogaś i Marek Wałkuski. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice comes in the night. It repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you're a fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin. Frank Sinatra i Bono. Na zakończenie ja tylko powiem, że nazwiska osób, które otrzymają książki Ameryka po kawałku, pojawią się dziś na naszej stronie internetowej po południu przy okazji artykułu o tej książce. Jan Niebudek, Michał Jakubik i Michał Nogaś, dziękujemy za dziś i proszę pamiętać. Ewa powraca. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Ona jest z nim stale porównywana i oczywiście na niekorzyść. On sobie dobrze radzi, a ona bardzo kiepsko. Jak to nazwać? Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Mos. Fragment drugi. Choroba mojej matki rozpoczęła się od dziwnych wspomnień. Kiedy to mogło być? Na początku lat 50., nie wcześniej. Rynek był już odbudowany. Jacyś ludzie wytropili gdzieś SS-mana w czarnym mundurze z odprutymi dystynkcjami. Złapali go i prowadzili, a za nimi ciągnął wielki tłum. Widziałam tego człowieka. Miał złamany nos i krew na twarzy. I zastrzelono go właśnie tam. Przypomniała sobie nawet złamany nos. Poczułam niepokój. A skąd on się tam wziął? Tyle lat po wojnie? Spytałam. Nie miała pojęcia. I nikt nie interweniował? Dociekał mój mąż. Nie. W jej pamięci zabrakło służb, które mogłyby ten tłum rozproszyć. Chwilowo nie było tam milicji obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie było nawet aresztu, w którym prokuratura powinna osadzić SS-mana i trzymać go pod kluczem aż do procesu. Cywile mieli broń? Upewniłam się. Podobno zastrzelili go z jego własnego pistoletu. Nie uspokoiło mnie to bardziej, niż gdyby powiedziała, że byli uzbrojeni po zęby. I ty widziałaś tę egzekucję? Nie, na to nie chciała patrzeć. Szła w przeciwną stronę, a właściwie przepychała się pod prąd przez Świętojańską i Plac Zamkowy. SS-man? Tak mówiła? Nie wierzę. Oświadczyła jego matka, kiedy jej o tym opowiedziałam przez telefon. Wymyśliliście to. Udało nam się namówić moją matkę na specjalistyczne badania. Wszyscy zrozumieliśmy, że istnieją choroby, na które nie będzie mogła się zgodzić w żadnym wypadku. Ale termin badań był już wyznaczony. W porządku, powiedziała moja matka po powrocie. To zostało wykluczone. Dopiero wtedy jego matka się uspokoiła. Dziwnych wspomnień tymczasem pojawiało się coraz więcej. Jednego dnia takie, drugiego inne. Sklejały się w dziwny przekładaniec albo zderzały czołowo, jak pociągi jadące w przeciwne strony po tym samym torze i wypadały z szyn. Moja matka znowu ukrywała tajemnicę. Pewnego razu, kiedy przyszłam pomóc w porządkach, znalazłam za talerzami w jej kredensie nierozpieczętowaną, lecz już od dawna przeterminowaną fiolkę z lekarstwem, którego nie znałam. W aptece powiedzieli mi, na co się je bierze. Potem wydzwaniałam pod różne numery, szukając miejsca, w którym postawiono rozpoznanie i wypisano receptę. Znalazłam i ze skruchą pozwoliłam się zbesztać. Nie przyszła na umówioną wizytę kontrolną. Minęło tyle czasu, jak mogłam pozwolić jej tak zaniedbać leczenie. Próbowaliśmy wszystko naprawić, choć było już trochę za późno. Jego matka obserwowała te starania z rozdrażnieniem, pewna, że nowe leki szkodzą. Z ich powodu moja matka zaczęła tracić na wadze i podobno ważyła już dokładnie tyle, co zaraz po wyjściu z obozu. Jego matka podkreślała to z naciskiem. Uważała, że szkodzi również moja pomoc w pilnowaniu terminów wizyt lekarskich oraz w opłacaniu domowych rachunków. Próbowała dociekać, w jakim celu wmawiam jej i matce tę chorobę, która już raz została wykluczona. Skąd mam takie recepty i po co w ogóle się wtrącam? Choroba jego matki rozpoczęła się 2 lata później, od nagłej utraty sił. Nie od razu się o tym od nich dowiedziałam. Oboje mieli zwyczaj trzymać informacje godne uwagi pod ścisłą kontrolą. Dopiero po paru dniach zrozumieli, że nie obejdą się bez mojej pomocy. W pewien poniedziałek odebrałam telefon. Od niego. Prosił, żebym po południu przyszła do szpitala. Teraz umrze, tak jak moja matka, myślałam. Jego matka wcale nie obawiała się, że umrze. Nie przeszło jej to nawet przez myśl. Zimą wybierała się za granicę, na południe. Na razie leżała na środkowym łóżku w 3-osobowej sali. Zobaczywszy mnie w drzwiach, odłożyła książkę. Jakiś problem z morfologią, odpowiedziała z lekka piąco na moje pytanie. Za dużo białych ciałek, za mało czerwonych. To wyniki badań chorowały, nie ona. Mówiłam ci, że widziałam bombardowanie Drezna? Odezwała się. Jej milcząca sąsiadka na chwilę uniosła ciężkie powieki. Nie, nie mówiłaś. Przez okno, takie jak to. Wtedy też leżałam w szpitalu. To nie był zły obóz. Najlepszy z tych, przez które przeszła. Chorych nie zabijano. Pozwalano im odpocząć albo umrzeć w spokoju. Robili tam skrzydła do niemieckich myśliwców. Magazyn pękał w szwach. Samoloty już nie potrzebowały skrzydeł. Fabryka ich nie odbierała. Wszyscy więźniowie głodowali, ale w ciągu miesięcy, które jego matka tam spędziła, nikogo nie pobito i nie sponiewierano. W gorączce oglądała przez okno fajerwerki na nocnym niebie. Przez pustą przestrzeń niósł się taki huk, jakby ktoś włączył na cały regulator wszystkie naraz rejestry muzyki sfer. Nie widziała ani szyb topiących się jak wosk, ani zerwanych krokwi miotanych burzą ogniową wysoko nad głowami, ani palt i czapek płonących na cywilach, którzy uciekali z rozgrzanych do czerwoności schronów i grzęźli bez ratunku w płynnym asfalcie. Nie widziała piekła, tylko niebo. Całe w rozbłyskach i krwisto-czerwonych łunach. Piękne, wspominała. Ileż w nim było nadziei. Wychodziła cało z gorszych opresji niż ta, w którą wpędziły ją wyniki badań. Jej życie zostało ocalone, darowane. Wszelkie niebezpieczeństwo zażegnała dawno temu. Musiała tylko stanąć na nogi. Po poniedziałku przyszedł wtorek. We wtorek osłabła jeszcze bardziej. Nie miała siły nawet usiąść na łóżku. Obawiam się, że nie pojadę zimą na południe, powiedziała w środę. Miałam dobre życie, powiedziała, nie zauważając czasu przeszłego, który jakoś sam się przyplątał w tym zdaniu. W piątek były już znane wyniki wszystkich badań i postawiono diagnozę. Gdyby nie umiała pożegnać się z nadzieją, można się było jeszcze chwytać sposobów w rodzaju przeszczepów szpiku. Nie chciała słyszeć o przeszczepach szpiku. Wypisana ze szpitala, wróciła do domu. Tam miała wreszcie święty spokój. Nie wiedziałam, że to się tak głupio skończy, powiedziała, zamykając wszystkie tematy. Łyżka do zupy wysunęła się z jej ręki i upadła na podłogę. Była za ciężka, ale jego matka nie życzyła sobie, żeby ją karmić. Dała znak, że nie. Karmienie absolutnie nie wchodziło w grę. To byłoby żenujące. Zresztą nie czuła głodu. Upierałam się przy karmieniu, póki znajomy ironiczny błysk w jej oku nie przywiódł mnie do opamiętania. O tunelu usłyszałam po jej śmierci. To historia bez daty, z trzeciej ręki. Kiedy pociąg przejeżdżał przez tunel, oświetlenie się nie włączyło. Zazwyczaj tunele w jakimś momencie urywają się w sposób nagły. Ten jednak, wydawało się, nie miał końca. Prowadził nie wiadomo dokąd. W mrok. W pustkę. Oczywiście trzymała nerwy na wodzy, póki mogła, a nawet dłużej, aż zaczęła się dusić. W jakimś momencie wstała i rozpaczliwym szarpnięciem otworzyła okno. Do przedziału wtargnął zimny wiatr, mieszkający w tym tunelu. Poderwał szeleszczące płachty gazet i obracał nimi w kółko, a pociąg wśród huku pędził dalej w ciemnościach, bez celu i kierunku. I nawet nie było pewne, czy pod kołami jeszcze są szyny, a pod szynami ziemia. Krzyku, który wyrwał się z jej gardła, być może nie usłyszała wcale. Podobno był straszny. Przybiegł konduktor w stosownym mundurze. Tymczasem ktoś już trzymał ją za ramiona. Ktoś wołał wody. Ktoś ruszył pytać o lekarza w kolejnych przedziałach. Przez zaciśnięte powieki nie mogła zobaczyć obłoków, które znowu płynęły spokojnie nad polami. Jej własny krzyk zagłuszał ludzkie głosy tuż obok. Mam w uszach ten krzyk. Słyszę go.